आयत नंबर 100 को थोड़ा सा दोबारा देखेंगे हम लोग। وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يَصِفُونَ। इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक बना लिया, हालांकि अल्लाह ने ही इन्हें पैदा किया है, हालांकि अल्लाह ताला ने ही इन्हें पैदा किया है। फिर वो बग़ैर इल्म के अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां घड़ लेते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पे उन लोगों के नज़रियात की तरफ इशारा है जो फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लोग थे डिनाई करने वाले, वो तो यही लोग थे कि जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। लेकिन इसके अलावा यहूद और नसारा जो हैं, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की औलाद करार देते थे। यहाँ इन सब को एक ही जगह इकट्ठा करके बता दिया कि ये तुम कैसी बातें करते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो और किसके बारे में कह रहे हो। इतनी बड़ी ज़ात कि जो किसी चीज़ को कुन के साथ पैदा कर सकती है, क्या उसको बेटे और बेटियों की ज़रूरत होगी? तो लिहाजा वजअलू, और उन्होंने बनाया, किन्होंने बनाया? इल्म से दूर लोगों ने बनाया, जिनको समझ नहीं थी, जो हकीकत में अल्लाह ताला की कदर नहीं जानते थे, जिनको अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी असल ताकत का यकीन नहीं था। क्या करते थे? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। कैसे? शुरका, शरीक करते थे। अल जिन्न, जिन्न जिन्नों को। कुछ लोगों का ये अकीदा था, नऊज़ुबिल्ला और सुम्मा नऊज़ुबिल्ला, कि अल्लाह ताला का ताल्लुक हुआ जिन्नों से और उसके नतीजे में फरिश्ते पैदा हुए। देखिए कि जब अकल भटकती है तो इंसान को कैसे नीस्तो नाबूद कर देती है ना। यानी उनको फरिश्तों की मखलूक एक इतनी अजीब मखलूक लगी, और फिर इस पे बहुत कुछ सोचने लगे, और सोच का जो नतीजा निकला वो ये था कि अल्लाह ताला ने जिन्नों के साथ ताल्लुक किया और उसकी वजह से फरिश्ते पैदा हुए। अब देखिए कि कोई इंसान कभी ऐसी बात सोच सकता है जो अल्लाह ताला की कदर जानता हो, जिसको अल्लाह ताला की कुदरतों का यकीन हो? इसीलिए आज भी वो लोग जो अल्लाह ताला की कुदरत से दूर हैं या उसको नहीं मानते, वो करोड़ों बुतों को, करोड़ों माबूदों को तो पूछ लेते हैं, लेकिन एक को पूछना मुश्किल लगता है। तो कहा कि जिन्नों के कुछ खुदाई में शरीक समझते हैं। वह खलक हूँ, ये शरीक कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने तो उनको पैदा किया। यानी क्या कोई मखलूक किसी की फिर हाकिम भी हो सकती है, या क्या उसकी शरीक भी हो सकती है? तुम अपने देवी देवताओं की जितनी मर्जी माला बना लो, तुम जितने मर्जी अपने नाम रख लो, लेकिन असल बात क्या है कि अल्लाह ताला ने तो इनको पैदा किया है। वह खरकू, और वो घड़ते हैं। खरकू का लफ्ज़ जो है ये दो मानों में आता है। खरका, इसका लफ्ज़ी एक माना होता है तराशना, कार्विंग करना, जैसे इंग्रेव करते हैं ना, उस तरह की चीज़ें। और दूसरा इसका मानी होता है झूठ घड़ना। दोनों ही बातें इधर ठीक हैं। यानी इन्होंने जो मूर्तियाँ घड़ी और उसी से फिर ये झूठ घड़ लिया, क्या कि अल्लाह के बेटे और बेटियां हैं। और ये सब कब होता है? जब बग़ैरी इल्म, इल्म नहीं होता। इल्म के बग़ैर ऐसी बातें करनी बहुत अच्छी लगती हैं। आज भी आप ज़रा खोल के देखिए मुशरिकों की किताबों को, तो उन्होंने इसमें इतनी अजीबोगरीब, ना समझ में आने वाली बातें लिखी होती हैं कि कैसे देवियां और देवता हैं और आगे से उनकी नस्लें हैं और आगे से आगे बातें जा रही हैं, और उनको नहीं नज़र आता तो अल्लाह का एक होना नहीं नज़र आता। अक़ल जो है ना, ये बड़ी अय्यार होती है। जितना इस अकल को सही रंग में इस्तेमाल किया जाए, ये इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत देती है, और जितना अकल को अपनी मर्ज़ी और अपने अकायद और अपने पिछले नज़रियात को सच साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये उतनी ही उस रास्ते में चलती है। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला से सिर्फ अकल नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अकल सलीम मांगनी चाहिए। شیطان کے پاس بھی عقل تھی لیکن اس نے عقل کا ایسا استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اس کے بارے میں ہم سورۃ نساء میں بھی پڑھ چکے کہ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا کہ یعنی اللہ کو چھوڑ کے جن کو پوچھتے ہیں وہ بھی ان کی دیویاں ہیں کیونکہ عموماً ان کے جو معبود تھے وہ دیویاں وہ عورتوں کی شکلے میں ہوتی تھیں اور اصل میں تو یہ شیطان مرید یعنی شیطان مردود کو پوچھتے ہیں کہ اس شیطان ہی مختلف طریقے سے شرک کرواتا ہے اور در حقیقت پیچھے شیطان ہی ہوتا ہے کسی بھی مشرک کے شرک کے پیچھے در حقیقت شیطان کی پوجا ہوتی ہے روایتوں میں آتا ہے نا کہ سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے یا ڈوبتا ہے اس وقت سجدہ نہ کرو کیوں نہ کرو کیونکہ شیطان اس وقت سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور اگر کوئی سجدہ اس وقت سورج کو کرتا ہے تو وہ اصل میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مکر کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم اس وقت سجدہ ہی نہ کرو اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان کی عبادت نہیں ہوتی آپ سورۃ الکہف میں بھی پڑھیں گے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اولاد شیطان کو اپنا ولی بناتے ہو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے شیطان کی پوجا کرتے ہو تو یہ جنوں کی پوجا کرنا جنوں کو خدائی میں شریک سمجھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر شراکت کرنا ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی یہ کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان اے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے کیونکہ وہ تو اللہ کا نافرمان ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی پرستش ہوتی ہے سورہ یاسین میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ اولاد آدم تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے صرف میری عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم یعنی تو پاک ہے یہ نہیں بلکہ سچا ولی ہمارا تو تو ہی ہے یعنی یہ فرشتوں کو بھی بیٹیاں کہتے تھے نا اللہ کی یا جنوں کو کہتے تھے تو فرشتے قیامت کے دن اس بات کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہم اس سارے شرک سے پاک ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ فرشتے یا جنات اس بات سے خوش ہونے لگتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خرقو لہو بنین انہوں نے گھڑ لیے اس کے بیٹے یعنی بیٹے تو پیدا کیے جاتے ہیں نا دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ خالقو ہونا چاہیے لیکن بیٹوں کو کوئی پیدا تو نہیں کر سکتا تو خرقو یعنی گھڑ لیے انہوں نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود ہی گھڑ لیتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر پوچھنے لگ جاتے ہو بڑی ہی عجیب و غریب باتیں کرتے ہو تو کہا اس کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہو بغیر علم کے اس کو کسی کی ضرورت نہیں سبحانہ پاک ہے وہ اس کو کیوں ضرورت ہوگی وہ تمہاری تمام باتوں سے پاک ہے یہ جو لفظ سبحان ہے نا سبحان اللہ ایسا پیارا لفظ ہے عربی کا کہ اردو کا کوئی لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہم تو کہتے ہیں نا سبحان میں نے تعریف یا پاکی لیکن دیکھیے سبحان لفظ کے اندر کتنی ہی وسعتیں ہیں نا پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے جو باتیں تم اس کے خلاف کرتے ہو ہمیں کوئی باتیں کرتا ہے نا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں ہم بے نیاز نہیں رہ پاتے آپ کہہ سکتے کہ ہم سبحان نہیں رہتے ہمیں فکر لگتی ہے کہ کوئی ہمیں غلط بات کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سبحان ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہو کیئرز والا انداز ہی ڈونٹ کیئر لوگ اس کے بارے میں بیٹے کہیں بیٹیاں کہیں اس کو پرواہ نہیں اور اس درجے کا اعتماد اسی ذات کو ہوتا ہے کہ جس کو اپنی صلاحیت پہ یقین ہوتا ہے جس کو اپنی کارکردگی پہ یقین ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام اتنے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ چند لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کے بیٹے ہیں یا فلان جن اس کی بادشاہت میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تو سبحانہ کا پہلا مطلب ہم نے کیا دیکھا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یا پاک ہے ان کی باتوں سے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں بنائے دیکھیے اولاد کا ہونا کمزوری کی دلیل ہے اولاد کی صورت میں فنا کا پیغام ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اصل میں یہ اس بات کی خبر ہے کہ باپ کو اب جانا ہے. اب اس کے پیچھے ایک دوسرا شخص تیار ہو رہا ہے. یہ بیچ میں جو کچھ سال دے دیے جاتے ہیں جو بچے ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے ہیں, تو یہ اصل میں ٹریننگ سیشن ہوتا ہے. ہم اپنے پیچھے ایک پرسن چھوڑ کے جانے والے ہیں جو ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے, ہمارے گھر بار کو دیکھتا ہے, اور 20, 25, 50, 60 سال جو بھی بیچ میں اگر ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ رہنے کی توفیق ہوتی ہے تو یہ ٹریننگ سیشن ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, وہ کمزور نہیں ہے, وہ بوڑھا نہیں ہوگا اور اس کو فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس لیے فرمایا و تعالی اما یصفون, اور ان ساری باتوں سے وہ بلند ہے جو تم بیان, یہ وہ بیان کرتے ہیں. کرتے رہو, کہتے رہو, جو بھی کہتے اللہ کے بارے میں تم کہتے رہو, اللہ کو بالکل پرواہ نہیں. تمہارے کہنے سے اس کے بیٹے نہیں بن جائیں گے, تمہارے کہنے سے جن اس کی کائنات میں شامل نہیں ہو جائیں گے. اس طریقے کا انداز جو ہوتا ہے وہ واقعی مخالف کو پریشان کر دیتا ہے. یہ پریشان ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں اور ان دلائل کے آگے, پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ ہم کیسے ڈینائی کریں اس پیغام کو. اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں, تو لہٰذا تم ان باتوں پہ فکر نہ کرو. اصل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے نا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو ان باتوں پہ اپسٹ نہ ہوا کرو. آج بھی جب ایسے شوشے سنتے ہیں نا ادھر ادھر اسلام کے نام اور اس طرح کی باتیں, تو لوگ ان چیزوں کو سن کے پریشان ہونے لگتے ہیں. پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کے حکمرانوں یا بادشاہوں کی طرح نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس کی تو مثال بھی ان جیسی نہیں ہو سکتی کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے اور کہتے ہیں اور ان کو انسان اپنے طور پہ پیش کرے اور لائک دس اینڈ دیٹ اور یہ اور وہ, اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں. اس لیے اگر انسان اپنے آپ کو بالکل کول مائنڈڈ رکھ کے اللہ کی توحید کا پیغام دنیا میں پھیلاتا جائے گا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ان باطل نظریات پہ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق دے, ہمیں رب کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اتنی آگہی ہو جائے کہ اگر کوئی غلط بات کہتا بھی ہے تو ہم اس کو بالکل کوئی اہمیت نہ دیں. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.